ิ้งเหมือนหมาตัวหนึ่ง โดนทิ้งเหมือนหมาตัวหน ึ่ ง เธอทิ้งคุณ เธอทิ้งคุณ เธอสมควรตาย เธอสมควรตาย ร้องไห้ ร้อง น้ำตา น้ำตา เมื่อลอยเกลียดเธอใช่ไหม เธอสมควรตาย ลายเธอซะลายเธอซะคุณคิด เธอส่ง เก็บกดเหมือนจะขาดใจ วนตา ฆ่าเธอซะให้ตาย เธอส่งวนตา ฆ่าเธอซะ เธอส่งวนตา ฆ่าเธอซะ